ہو علی اکبر کہاں آواز دو آواز دو، اے میرے کڑی الجماں آواز دو آواز دو، ہو علی اکبر نظر ایسے میں لیلا تھی اور یاد پسر، کہتی تھی رو رو کے ماں آواز دو آواز دو، دم سے ہے شک دل مادر وفورے غم سے ہے، دل برے شاہ زمان آواز دو آواز دو، سنتی ہوں کھائی ہے سینے پر سینا، گر گئے ہو دشمنوں کے درمیان، جان مادر جان جان آواز دو آواز دو، ہو کہاں اے لال کچھ تو خبر، ماں کے دل پر اے میرے نور نظر، چل رہی ہے بچیاں آواز دو آواز دو، خار اب کوئی نہیں، یاوروں انصار اب کوئی نہیں، ہے سبھی دشمن یہاں آواز دو آواز دو، اکبر کہا آواز دو آواز دو. اب کوئی شاخ چمن باقی نہیں، اصغر غنچا دہن باقی نہیں، لٹ چکا ہے گلستاں آواز دو آواز دو. کچھ خبر بھی ہے شبیہ مصطفیٰ، سر نبی کے لال کا بھی کٹ چکا ہے، باپا محشر یہاں آواز دو آواز دو. ٹھوکرے مقتل میں میرے نورے کھا رہے تھے جس گھڑی بے کس حسین، لب پہ ان کے تھی فغاں آواز دو آواز دو. رو کے کہتے تھے شہیدی بار بار، ہو کہاں اکبر پہ در تم پر نثار، لو نا ایسے امتحا آواز دو آواز دو. بے زبان جس گھڑی کھایا تھا تیر، سینہ سرور میں دریایا تھا تیر، کہتے تھے شیخو کہاں آواز دو آواز دو. منزل غربت میں یاد آتے تھے تم، باپ کو کچھ اور تڑپاتے تھے تم، کہتے تھے زمان آواز دو آواز دو. او علی اکبر لٹ چکا ہے کربلا کا کارواں، اے میرے نور نظر تم ہو کہاں؟ ڈھونڈتی ہے کب سے ماں آواز دو آواز دو. فاطمہ کا جل گیا گھر میرے لال، ہے سینہ پر شاہ کا سر میرے لال. ہم ہیں زیر آسمان آواز دو آواز دو. چھن چکی سیدانیوں کی چادریں، غش میں ہیں عابد بتاؤ کیا کرے؟ بے سہارا بی بیاں آواز دو آواز دو. کچھ کرو بالی سکینہ کا خیال، دختر شبیر ہے غم سے نڈھال. خون ہے کانوں سے رواں آواز دو آواز دو. بے سہارا رن میں بیٹھی خاک پر، کہتی تھی عابد یہی خستا جگر، اے میرے کڑی الجماں آواز دو آواز دو. آواز دو آواز. دو اے میرے کڑی الجما آواز دو آواز دو آواز دو